kokate ngaleng-ngaleng meneh. Alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe iso weruh dhewe rika sulaya iso weruh dhewe jung rika makin cemen larene. Usah riko katik ngaleng-ngaleng maning alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe iso weruh dhewe riko sulaya iso weruh dhewe dong riko makin demen. Yeah. buat Monata.